Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lavet den her podcast, så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en vaskeægte verdensstjerne. Hun har skrevet et af klodens største hits og lavet musik med Major Lazer og Justin Bieber og er blevet fangirlet af Rihanna og Melanie C. Hun har igennem sine sange om venskab, kærlighed og det store vilde liv hjulpet utallige mennesker igennem deres kriser. Men i dette afsnit skal vi lære den unge Karen og hendes eget knuste hjerte at kende. Velkommen til dig, Mø. Tak. Inden vi går i gang med sådan din kærestesårshistorie, så vil jeg rigtig gerne prøve at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Så alle, der lytter med, får en lidt bedre historie eller idé om, hvad for en kærlighedsperson du er. Mm. Er du klar på det? Mm-hmm. Hvor mange gange har du været forelsket? Altså, 3, måske 4 gange. Jeg tror 3 sådan for sure, så måske 4. Okay. Det er sådan lidt... Ja, en fjerde lidt. Det er sådan lidt i tvivl om det bare var fascination, eller om det var forelskelse. Hvis du hvad mener, du ved, grænsen kan godt være lidt sådan... Men jeg tænker også, hvis den er lige på grænsen, så er det nok ikke forelskelse. Nej, men det kan så godt være, at du har ret i det. Er forelskelse ikke der, hvor man er sikker? Jo, men det kan også være, at jeg bare ikke, hvis du ved, at jeg var forelsket. Jamen, det er det, jeg kan ikke rigtig finde ud af. Så måske er det faktisk. Er det sådan en guilty pleasure-type? Jeg tror faktisk mere, det er sådan for at være... Nu ved jeg godt, nu går jeg allerede into the details, men altså, jeg tror mere, det er det, man måske bare er forelsket, men så synes jeg, han var lidt nederen, og så tror jeg sådan lidt, nej, jeg var ikke forelsket. Den følelse kender jeg mega godt. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jamen, jeg har faktisk haft 9 kærester. Er på den 9. nu. Wow. Ja. Altså, taler vi så børnehavekærester med også, eller hvordan er vi oppe på så mange? Nej, altså det, vi er oppe på så mange, fordi at da jeg fik min første sådan... Nej, fordi jeg havde egentlig også en kæreste, der gik i 7. klasse, kan jeg huske, men vi kyssede aldrig rigtigt. Så det gælder ikke? Så den tænker jeg faktisk ikke gælder på en måde. Men jeg tænker ligesom fra min seksuelt aktive tid... Der har jeg haft 9 kærester, ja. Det er meget. Men det var sådan her, fordi så var det jo sådan, at man var kærester, du ved, den første 3 uger-agtig, og så tror jeg, den næste, så var det sådan 2 måneder. Du, altså, det var sådan meget korte forhold, du ved, 14, 15, 16 års alderen. Der er det jo sådan 2 måneder føles som lang tid. Ja, det på en anden gør, måde, det gør det nu. Virkelig. Okay, så der var en masse korte lige der i teenageårene, og så begyndte de at blive længere. Så blev de længere gradvist, ja. Men altså, du har kun været... forelsket i en tredjedel af dem. Ja, det er jo nok rigtigt. Eller det er rigtigt, ja. Men jeg vil sige igen, jeg har været meget fascineret af nogle af dem, og måske troet, at jeg, eller været sådan, wow, woohoo, du er wild og flot, og wow, sådan, men så tror jeg, så er det dampet af, du ved, fascination kan jo godt virke som forelskelse først, men så kan man meget hurtigt finde ud af, om det sådan er deep, eller om det bare er... på overfladen, eller eventyret, der virker så det er intriguing. Sådan, altså. Så det er sådan i retrospekt, at du kan mærke, at du ikke var forelsket i 2/3. Fordi da du var i det, der tænkte du, jeg er forelsket. Ja, men hvor man bare sådan finder ud af, ups, jeg kørte det op inden i mig selv, og det var måske ikke så vildt. Måske sådan lidt forelsket i illusionen om, om det menneske der. Præcis, hvor jeg synes, der er stor forskel på det, selvom det er også en ret vild og berusende følelse, som kan føles som forelskelse, men jeg synes, der er stor forskel på det, og så på at være decideret, altså hvor man bare sådan hele dagen lang bare går rundt og har det sådan, fordi man bare er sådan motherfucking forelsket. Okay. Så en tredjedel. Ja. hvor mange gange har du slået op med nogen? Officielt har jeg slået op 3 gange. Hvad betyder officielt? Nej, men altså, der var også nogen, hvor det havde været sådan lidt on and off, hvor det sådan, okay, så var det måske ham, der slog op første gang, men så var det mig næste gang, du ved, eller sådan. Ja. Men sådan, hvor det bare var sådan lidt mere sådan direkte, okay, brud, og så var det det, du ved. Sådan, det har jeg gjort 3 gange. Hvor mange gange er der så nogen, der har slået op med dig? Jamen, det er der jo så, altså, 6 gange. Nej, det passer jo ikke, for jeg har en kæreste nu, så jeg skal lige tænke mig om... 5 gange så? Er jeg måske på min 10. kæreste? Ej, ja, det er det tvivl. Men i hvert fald... Det er altså også svært, når man kommer op i de to cifrede... I det tal der, ja. Ej, men måske er det 6 gange, tror jeg. Ja, i hvert fald rimelig mange gange. I hvert fald rimelig mange gange, ja. Hvor mange gange har du så fået knust dit hjerte? Jamen, der, altså... 100% 2 gange i hvert fald, og så også lidt... Jeg tror, den første kæreste, jeg havde, der var jeg også mega knust, da han slog op, men jeg tror bare, det gik så hurtigt, du ved. Altså, vi var kærester i 3 uger, og jo, jeg var mega forelsket, men jeg var helt rundt på gulvet, havde bare sådan så meget teenage-kulder, så på en eller anden måde, så ved jeg ikke rigtig, altså, den kategoriseres, jo, jeg havde et knust hjerte, men, ja. Men du ved, det gik hurtigt over. Det gik hurtigt over, og bølgerne gik højt på det tidspunkt generelt. Ja. Alt føltes intenst. Ja, sådan var det faktisk bare lidt. Ja. Så jeg tror, de to, hvor jeg sådan har været fuldt bevidst, hvor meget sådan, hvor man kan sige, den der hjertesorg har været sådan tung og tilstedeværende. Sådan, det har været 2 gange. Ja. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, det tænkte jeg. Det troede jeg i hvert fald virkelig første gang især. Ja. Ja. Anden gang, så havde jeg jo ligesom prøvet det en gang før, så jeg tænkte, der er måske et lille håb for, at jeg bliver glad igen. Og det er den første gang, vi skal tale om nu. Ja. Er du blevet glad igen? Det er ja. No. I høj grad. Du smiler kæmpestort, når du ja. Siger det. Nå, men altså, nu tænker jeg, at vi skal prøve at dykke ned i det knuste hjerte, som var den første og største kærestesorg. Ja. Hvor du ikke troede, du ville blive glad igen. Mm. Og vi skal ret langt tilbage i virkeligheden. Det skal vi faktisk, ja. Altså, det var faktisk første gang. Ja. Hvor starter den her historie henne? Så cheesy Hollywood-agtigt, som det kan blive, så starter det med, at jeg ligesom ser ham for første gang et sted, hvor det er første gang, jeg har den der oplevelse af, at jeg så ham, og så var der virkelig sådan et lyn, der gik ned i mig, så var bare sådan, du er det smukkeste menneske, jeg har set. Det der med første gang, man oplever attraction, men hvor det ikke bare sådan, når det er fordi, han ligner... John Travolta, eller noget. Altså, du ved, det er ikke, fordi den ligner sådan... Var han et crush? Nej, det var det faktisk for lille Karen. Men hvad hedder det? Men det der med, det var ligesom om, at det var ikke fordi, at han bare sådan lignede sådan stereotypisk lækker mand på det tidspunkt, men der var ligesom et eller andet, der connectede med noget inde i en selv, hvor man bare sådan, det brækkerne, det er bare sådan, du er smuk. Var det også, du passer til mig, ja. Eller var det kun udseende? Nej, jeg tror, det var en kombination jo. Jeg kommer fra Odense, det var sådan en lokal punk-aktivist-café. Og så ser du ham, ja. Og så før du snakker med ham, går ja. Der det her lyn ned igen i din krop. Ja, det gør der. Det gør der simpelthen, altså det lyder vildt cheesy, men det var virkelig på den der måde, hvor det var sådan et hallelujah moment, altså. Og jeg tør selvfølgelig ikke at snakke med ham, jeg er sådan helt fuldstændig, ved slet ikke, hvordan man skal navigere i følelser og fyre. Hvad gør du så? Jeg sidder og sådan basically sådan sidder og sådan kigger på ham. For at få øjenkontakt, eller bare fordi du ikke kan? Ja, jeg håber nok på øjenkontakt, men samtidig så kan jeg faktisk også godt huske, at altså, jeg tror, folk kender sikkert godt den der følelse af det, at når man bliver meget tiltrukket af en person, så kan det godt være sådan lidt... Man kan godt næsten føle, at de sådan, de er ophøjet. Det føles intimiderende, faktisk. Mm. Og det er sådan, jeg har det. Ja. Hvornår snakker I så sammen første gang? Ja, der er sådan flere arrangementer, hvor han er til, og hvor jeg også er, og sådan rockkoncerter eller lokale demonstrationer og sådan nogle ting. Altså, hans slæng... Et slæng, jeg ser mega meget op til, men det er ikke sådan helt det samme som mit slæng. Jeg har ikke sådan en direkte indgang til ham Nej. Overhovedet, faktisk. Og det er faktisk også, der går sådan måske næsten 1,5 år, hvor jeg halvsnakker lidt med ham og sådan noget. Jeg havde ikke tænkt sådan egentlig, at han var sådan interesseret. Nej. Var han ældre end dig også? Han var 1 år ældre end mig, tror jeg. Ja, man kan godt høre på den måde, du beskriver, at det lyder som om, at du følte i hvert fald, at han var... En del ældre, altså fordi ja. Han er helt oppe på den der sejhedspedestal. Ja, præcis. Jamen, det er totalt sådan, at det var. Men du har ret, da man var yngre, så var det jo som om sådan 1 år ældre. Det var jo meget, så det sådan, wow, han er en af the big guys. Hvor nu der er det jo sådan, altså så er man 100% jævnaldrende. Og så kan jeg så huske, der er en aften, hvor vi er nogle folk, der har drukket øl og sådan noget der, så vi så endt op til sådan efterfest hos en. Og så er vi sådan, det er kun mig og min veninde, og så ham og en af hans venner. Der ligesom er tilbage. Og jeg er jo sådan totalt sådan, jeg vil bare score ham. Altså jeg er bare sådan, jeg vil så gerne score ham, men jeg er også sådan fascineret, absolut fascineret til at make a move, og jeg sådan prøver bare at lade som om, at jeg bare gerne vil være venner, og det er bare cool og casual, er det bare fedt. Sådan. Så jeg sidder så og spiller Counter-Strike i 2 timer med hans ven der, sådan, imens jeg sådan, prøver sådan, at være sådan, rigtig sjov og rigtig sådan, ja mand, den her bazooka, den er for syg. Sådan. Hvad, altså, og... Så den helt klassiske, jeg er en af drengene. Ja, ja, fuldstændig. Han ligger så sådan lidt og siger sådan, nu går jeg så i seng og sådan noget der. Og så, jeg kan så huske, at jeg så får mig smidt ned ved siden af ham, og... så kan jeg bare huske, så det er sådan mega sådan totalt kliché akadagtig sådan. Så sådan så ligger vi begge sådan der prikker lidt til hinanden, sådan og så finally så kysser vi så, og så er jeg bare sådan what, altså jeg kan huske, det var sådan what, altså så dør jeg bare sådan, jeg synes bare, det er så vildt, at jeg har scoret ham sådan, altså jeg er sådan helt fucking paf over situationen, så meget at jeg så faktisk ender med at sige, nu tager jeg en bus hjem. Sådan, for jeg kan ikke sådan overskue situationen. Sådan, ligesom. Jeg skulle lige til at sige, sådan, er det nærmest ikke sådan en følelse, der er så overvældende, at man gerne vil ud af den, for at man kan snakke om den med nogle andre. Præcis, så man kan snakke om det med det samme, kan snakke med nogle andre om det, og bare begynde at allerede sådan digeste, hvor vildt det er. Fordi det er sådan, man kan ligesom ikke være i det, fordi det bare sådan er så sygt. Fordi at, sådan for real, altså, han er på det her tidspunkt the dream guy. Så jeg er bare sådan, okay, farvel, nu tager jeg hjem til Uberød. Måske har du hørt, at mænd bliver tiltrukket af farven rød. Rød læbestift, rød kjole, rødt undertøj. Og så tænker du måske, hvad rager det mig? Jeg tager det på lige, hvad jeg vil, lige meget, hvad mænd end måtte kunne lide. Og det skal du også bare gøre. Men forskning på Rochester Universitet viser, at grunden til, at mænd tiltrækkes af rød, er, at farven bliver opfattet som et parringssignal blandt mange dyrearter. Blandt andet aber og altså mennesker. Farven symboliserer kvindens cyklus og signalerer altså underbevidst sex til mænd og mandeaber. Så sms'er vi jo. Jeg kan bare huske, at jeg sidder inde i min forældres stue, og mit hjerte sådan bare sådan slår så fucking hurtigt. Fordi jeg er sådan her. Nu har vi jo sådan snadet i 2 uger, så nu begynder det vel at være sådan lidt, er vi kærester eller hvad? Ja, hvem spørger, hvornår? Ja, præcis. Og så var jeg bare sådan, er vi egentlig kærester? Du kunne bare ikke vente. Nej, jeg var virkelig bare sådan, ja, men du ved, jeg prøvede sådan samtidig sådan at få det til at lyde, som om det var sådan, at, altså jeg er ligeglad, men altså er vi kærester eller hvad? Sådan, bare af interesse. Ja, bare sådan, bare lige fordi. Og så kan jeg huske, han skriver en blinkesmiley, og så er jeg bare sådan, hvad betyder det sådan? Og så ved jeg ikke, hvad jeg skal svare på det. Og så skriver han igen, ja, er vi ikke? Og så dør jeg. Så dør jeg bare. Ej, jeg kan mærke i min mave, altså når du snakker om den der tid, og at I sms'er og sådan noget, så får jeg den der sådan akutte, ondt i maven, sommerfugl-agtig følelse af at genkalde mig den der bip, bip, bip, bip. Oh my god. Hun bare sådan, hvad bliver der sagt nu? Præcis. Altså hele mit liv kan ændre sig ud fra, hvad for en sms jeg får. Så meget. Jeg har det på helt samme måde. Når jeg tænker på det, jeg kommer også i tanke om den der Nokia-lyd der. Ja. Sådan, det var bare sådan... Det var noget særligt. Altså... Det var lyden af sådan et eller andet life-changing. Præcis. Jorden skælvede. Og det gjorde den virkelig der i stuen, kan jeg huske, den dag der, da jeg så fandt ud af, at vi faktisk var kærester. Men altså, du har været vild med ham i 1,5 år, før I overhovedet kysser. Ja. Og så går der et par uger, efter I kysser, og så bliver I endelig kærester. Mm. Det er jo et virkelig langt forspil. Det er virkelig rigtigt, men jeg tror som sagt, i al den der tid, hvor jeg har gået sådan hemmeligt og været sådan enormt betaget af ham, der, altså jeg ved ikke, om han har gået og været sådan, hende der Karen der, det tror jeg egentlig ikke. Altså, det har i hvert fald ikke været mit indtryk. Nej. Jeg må lige ringe til ham og spørge, så får han... Nej, ja, jeg ved ikke. Jeg ved ikke. Så ja, men jo, det er jo for mig i hvert fald et langt forspil, kan man jo godt sige. Ja, på den tid, der er 1,5 år jo fuldstændig sindssygt lang tid. Mm. Men, altså, men så bliver I kærester, og hvor lang tid er I så kærester? Jamen, vi er kærester i 4 måneder. Som også er lang tid, når man er teenager. På det her tidspunkt, synes jeg, det er lang tid. Altså, på det her tidspunkt, jeg har haft andre kærester. Altså, jeg har haft 4 andre kærester, sikkert, fordi jeg havde jo en del sådan. Men der er han i hvert fald den første, hvor jeg har det sådan, wow, okay, det er sådan her, at det skal føles. Ej, okay, no offense, andre ekskærester end men det var sådan på sådan en helt særlig måde. Ja. Hvordan er det her forhold så, de 4 måneder, altså i forhold til sådan et seriøst modent parforhold, som du har i dag? Ja, det kan altså, hvordan sådan foregår sådan en hverdag med ham? Jamen, altså, det var meget sådan noget med, man så os kun sådan alene en gang om ugen. Og så gik vi jo så faktisk på gymnasiet sammen, og så var det jo sådan, jeg gik i første, og han gik i tredje, så det var jo sådan lidt sådan, wow, hun er kæreste med en tredje G, og sådan, det var bare sådan, wow. Så gjorde det også noget for din sejhedsstatus i hierarkiet på skolen? Det tror jeg lidt, at det gjorde, men jeg tror også, jeg havde sådan en følelse af, fordi igen, altså jeg følte mig jo ikke sådan særlig sej eller en charge, eller sådan, så det var også sådan lidt overvældende for mig. Sådan, jeg ville selvfølgelig helt vildt gerne være sådan cool og sådan noget der, og prøvede at gå i sådan noget sejt tøj og begyndte at ryge smøg og sådan noget, men altså jeg var jo mega usikker, altså helvedes det. Så jeg tror, at det var sådan også lidt, I was in over my head, og det kan man sige, det var også sådan lidt sådan, wow, nu er jeg kæreste med ham med den seje tredje gear, som har sin egen bil og sådan lytter til Metallica og sådan. Det var bare sådan, lidt meget, ikke? Ja, næsten for meget af det gode. Det tror jeg, jeg tror faktisk, fordi jeg, du ved, det kommer jeg måske også til i fortællingen, men jeg tror også noget af det, der så også gjorde egentlig, tror jeg, at det sådan ikke rigtig gik, det var egentlig også, at jeg kunne ikke rigtig finde ud af at slappe af i det. Ej, det var for vildt og for stort for dig. Det var for vildt og for stort og betød for meget, altså for mig, uden at jeg sådan rigtig følte mig sådan, følte, at jeg havde selvtilliden til rigtig embrace det måske, eller et eller andet. Så jeg giver sindssygt god mening. Ja. Vi blev ikke sådan tætte på den måde der. Nej. Men alligevel var du så forelsket i ham. Så forelsket i ham. Altså, mega. Men det var også det. Altså, jeg tror, jeg fik den der perfekte dosis af, at jeg følte, at jeg hele tiden lærte ham lidt bedre at kende, og alt, hvad jeg fik at lære om ham, kunne jeg godt lide. Men samtidig blev han også ved med at være den her fantasifigur. Samtidig med, at vi var kærester, hvis du mener. Ja. Og det er jo en ret sådan sprængfarlig kombi, fordi at, altså det gør jo virkelig, at de der følelser bare kan få lov til at flyen helt ud. Mm. Men samtidig får man det heller aldrig rigtig ned på jorden, for det bliver bare ved med at være den der, du ved. Det giver sindssygt god mening, det her med, at man kan jo ikke få en seriøs, moden relation til et menneske, man ikke lærer rigtigt at kende. Nej. Men man kan heller ikke lære nogen rigtigt at kende, uden at den store, fascinerende illusion om dem brister på et eller andet tidspunkt. Ja. Du kan ikke få begge dele. Nej, det kan man sgu nok ikke. Hvornår går det så galt? Jamen, det er så der er gået 4 måneders tid, og så kan jeg nemlig huske, at der bare sådan er en lidt mærkelig stemning, og at sådan, at han lidt aflyser vores aftaler. Han var nok i virkeligheden den lidt mere handlekraftige i det her forhold. Han var lidt mere sådan, hey, okay, lad os lige, nu kører vi lige en tur, og så snakker vi. For jeg tror igen, jeg var lidt lammet i hele det her forhold, fordi jeg bare tror, jeg havde det så vildt over situationen. Ja. Og så, vi kører rundt i bilen, så holder vi ind på en mark, og så kan jeg huske, så sætter vi os ligesom om på bagsædet. Ja, og de der stole slået ned. Sådan der. Jeg tror faktisk, der er en madras deromme. Men altså, det er ikke sådan noget med, at så knælder jeg. Men det er faktisk ikke det. Men så ligger vi os ligesom derom og ligger og snakker. Ja. Og så slår han op. Han kommer med en forklaring. Det er nemlig sådan en lille smule vagt, men at han bare sådan ligesom ikke rigtig føler, at vi connecter. Han føler ikke rigtig, at vi connecter. Ej, for irriterende. Så irriterende, og jeg er jo bare sådan med det samme, jeg er sådan, Karen, din fucking idiot, hvorfor har du spillet så smart, hvorfor har du været så kold, du ved, hvorfor har du været så underlig, altså det er bare sådan, hvorfor kan du ikke bare vise ham, at du er vild med ham, sådan helt vildt, men eller hvad, eller det er måske heller ikke det rigtige, eller hvordan fanden skal jeg egentlig gøre, hvad skal jeg gøre for at fucking få ham til ikke at gå frem og lige nu sådan. Og det er bare sådan, det er bare game is over. Jeg kan huske, man begynder at sådan, desperat at connecte. Vi connecter sgu da, du ved, sådan, altså. Fordi lige pludselig, du ved, så kan jeg jo også godt se, jeg ved da også godt, at jeg har været mærkelig igennem det her forhold, altså, og ikke har kunnet lukke dig ind. Fordi jeg var for bange for, at det ville gøre for ondt, altså. Altså, jeg bliver jo så ked af det. Altså, jeg kan slet ikke være i det. Jeg kan huske, det er bare sådan den mest forfærdelige dag, altså. Og så kan jeg huske, at jeg kommer hjem, og at jeg så basically, altså, jeg har aldrig i mit liv grædt så meget, så konstant i så lang tid. Det er virkelig sådan, jeg tror bare sådan, at jeg tuder uafbrudt i sådan 2 dage, sådan. Altså kan nærmest, okay, jeg tror nærmest ikke, altså okay, jeg tror mine forældre tvinger mig nok i skole, men jeg kan nærmest ikke tage i skole. Det er virkelig bare sådan, jeg er destroyed. Og jeg kan huske, at det er også noget med, jeg tror var sådan på anden dagen, så er mine veninder sådan, nu tager vi fandme lige ud og ryger noget vandpip og så kan jeg huske, at vi tager ind på den her vandpipcafé og sidder og ryger vandpip. Jeg kan bare huske, at jeg bare sidder og tuder sådan. Og at mine veninder, vi sidder jo selvfølgelig og snakker om tingene, men det er sådan umuligt for dem at rigtig sådan have en samtale med mig, fordi jeg bare sådan tuder så meget. Det kan jeg bare, og jeg kan huske, at du ved, de er sådan, ja, okay, nå, skål. Er det, hvad for en sådan, altså hvad for en indstilling har du til, at han er gået fra dig i forhold til, om du bare vil have ham tilbage for hver en pris? Ja. Eller om du sådan er, mit liv er ødelagt, jeg får ham aldrig tilbage, altså har du givet op? Jeg eller? Har det helt klart sådan her, at jeg vil have ham tilbage for enhver pris. Altså, koste hvad koste vil, men som sagt, han er bare sådan, han er sådan lidt mere moden end mig. Han er sådan lidt mere sådan, hey, nej, det går sgu ikke, eller du ved, sådan, det er sgu. Han er 100% besluttet. Ja, han er slet ikke sådan svingende omkring det. Sådan. Han er rimelig sådan bare sådan, det er sgu ikke lige det. Og du er bare. Og jeg er bare sådan, og altså, ja, og jeg tænker, og jeg er bare sådan, altså jeg vil også sige en ting, jeg tror, og det er slet ikke noget, jeg synes er en dårlig ting, egentlig, men jeg tror også, at jeg dyrker mine følelser meget på det her tidspunkt, og det gør jeg egentlig også stadigvæk. Jeg kan godt lide, at jeg er i hvert fald interesseret i de høje bølger i hvert fald, og jeg tror på det her tidspunkt, når det her sker, så tror jeg også, jeg kommer nok også til at gå ret meget ind i den her følelse, jeg har, den her triste, knuste følelse. Mm. Så det bliver også meget dramatisk, det hele, for mig. Det lyder sådan. Ja. men det er jo også sådan, kærestesorg er. Det er jo ekstremt dramatisk. Ja, altså, det kan det i hvert fald være. Ja, det kan det i hvert fald være, og jeg synes, at det er noget af det mest dramatiske, man sådan oplever følelsesmæssigt i løbet af sit liv. Altså, der er andre sorgfølelser, hvis man mister et menneske, altså ja. Hvis der er en, der bliver syg, eller man mister en forældre, eller en bedsteforældre, eller sådan noget, så er det på en eller anden måde en mere tung, sådan, ja. Sådan meget, meget, meget dark sort. Ja, det ja, kan jeg godt. Hvor at kærestesorg er så svingende, sådan, aha, altså, at det ja. Er sådan en kaotisk, ja. Dramatisk, sådan helt ude af kontrol-agtig. Ja, det er så rigtigt, og det er ligesom, om det sådan er attached til ens hormonsystem, som jeg ikke engang rigtig helt forstår, men bare sådan, der er i hvert fald et eller andet, hvor det er sådan, du ved. Ja. Kan du huske, hvad du, altså, hvad gør du, sådan, hvordan prøver du at få ham tilbage? Det er noget sådan, så, ja, altså, det er jo egentlig, det er jo ikke plat, men sådan lidt simpelt, kan man sige, at jeg bare sådan skriver sms'er og sådan, hey mand, er der ikke et eller andet, er der ikke noget, vi kan gøre, sådan, kan vi ikke snakke igen, kan vi ikke mødes igen, er der ikke, Svarer han da? Ja, det gør han. Sådan, altså, igen, han var faktisk sådan rimelig cool, altså sådan, men bare sådan, ja, altså, vi kan godt mødes og snakke, men altså, nej, det skal sgu ikke være. Altså, han er bare sådan rimelig sådan ærlig og sådan ja. Direkte. Hvilket jo faktisk er ret fedt, fordi så har jeg jo så efterfølgende prøvet det med at være, også haft venner, og det der med netop, når forhold, når det sådan kan blive rigtig toxic og kompliceret, ja. Og der er sådan, hvor man er rigtig ufin over for hinanden, du ved, sådan. Ja. Hvor det var der jo faktisk ikke noget af i det her forhold. Det var egentlig sådan rimeligt bare sådan, han følte bare ikke, han følte ikke, vi connectede. Altså, og så var jeg mega knust. Altså, så det var jo sådan ligesom. Oh, det er så flyvsk et udtryk at bruge. Åh, jeg kan slet ikke. Mm. Det minder mig så meget om sådan min teenage-kæreste, da jeg var 16, som slog op med mig og sagde, at det var, fordi jeg ikke havde fundet mig selv. Oh my god, wow, okay. Og jeg var sådan her, wow. Hvordan skal jeg kunne fikse det så hurtigt? Det ja. Kan jeg ikke nå nu. Nej, præcis, det er bare sådan too late shit. Ja. Og sådan lidt vildt egentlig, sådan lidt, at de sådan, okay, jeg kan se, at du ikke har fundet dig selv. Jamen i dag, well, altså sådan altså, dengang, der tænkte jeg sådan, ej, hvor er han dyb. Ja, han ja. Kan se, at jeg ikke har fundet mig selv. Og i dag tænker jeg bare sådan, som om du havde fundet dig selv, din 16-årige teenage-dreng. Nej, præcis. Når du er forelsket, har du det faktisk meget ligesom folk, der har tvangstanker. Vi ved, at vi får en øget produktion af lykkerusstoffet dopamin, når vi bliver forelsket. Et stof, der også gør os ekstremt afhængige af den følelse og får os til at gøre vanvittige ting. Men samtidig falder stoffet serotonin, som er det stof, der giver os en mere balanceret glædesfølelse. Et italiensk studie viste ifølge Berlingske, at personer, der er forelskede og personer, der lider af tvangstanker, har 40% lavere niveau af serotonin, og det kan forklare, hvorfor vi vil gøre alt i verden for at beholde den, vi er forelskede i, og at det føles som om verden går under, når vi mister den person. Men husk, det her er ren kemi. Din krop snyder dig med de her stoffer til at føle, at du har mistet den eneste ene, også selvom det var det helt rigtige, at I ikke skulle være sammen. Det kan du bare først mærke, når din biologi er kommet lidt mere i balance igen. Men altså den her tid, sådan, du i de første par dage græder du bare nonstop til dine forældre, til dine veninder, og vil bare gerne have ham tilbage og skrive lange beskeder. Ja, præcis. Det er præcis det, der sker. Og hvad sker der i tiden, sådan, du ved, ugerne, månederne efter? Mm. Hvordan udvikler den her kærestesorg sig, og hvad gør du? Hvordan handler du og er i den? Jamen, jeg kan nemlig huske, altså, at jeg kan også huske, at jeg tænker, at det ligesom er... Jeg godt mærke, det der med, at jeg godt mærke, at det går ikke bare lige over, du ved, sådan. Og det er sådan, jeg bliver ved med at være sådan virkelig, virkelig knust. Og jeg kan huske de der uger efter, det er så hårdt at komme i skole og se ham, det er bare sådan, jeg kan slet ikke, fordi jeg er bare så forelsket i ham. Ja, du ser ham jo stadig i skolegården hver dag. Ja, og det gør bare, det er bare sådan, og det er bare sådan helt klassisk, sådan, at det bare sådan sker i hjertet, og bare det der med, jeg kan huske det der med, der er bare ikke rigtig noget afløb, for der er ikke rigtig nogen lindring. Der er ikke noget, jeg kan gøre, sådan, der lindrer kun meget kort. Og du ved, det er også sådan her, det er også første gang i mit liv, at jeg prøver det her med, at man ligesom, du ved, det, at man sover, og så i drømmen, så ligesom, du ved, så man glemmer, at man er slået op. Og så vågner man egentlig sådan, okay, glad og sådan content. Og så lige så snart ens hukommelse ligesom vender tilbage til en, så er det bare... Kniv i hjertet. Ja, præcis. Puha, det er, sådan, det er den værste følelse. Det er sådan noget. Det er så ubarmhjertigt, at man lige får et sekund, som jo er dejligt. Som er dejligt, men det er bare sådan, det er ikke virkeligheden. Det er ikke det værd i forhold til, hvor voldsomt det er at genopleve chokket over, at ens liv bare er ødelagt. Det er så frygteligt, og det er jo så også, det er jo også noget, man kan opleve, som sagt, med andre kriser. Sådan, altså netop, nu har det fint, og så, fuck, der kom det der. Sådan. Og der kan jeg bare huske, det er ligesom første gang, jeg oplever det, og at det er bare sådan... det er frygteligt. Græder du også i skolegården og sådan noget? Ser? Jeg græder hele tiden. Altså, det er virkelig bare sådan konstant. Altså, jeg prøver selvfølgelig at skjule det, fordi jeg går som sagt også meget op i at prøve at være cool. Altså sådan, men så er det sådan ud at græde på toilettet, eller sidder halvgræd lidt i timen, eller sådan løber ud med mine veninder i løbet af timen og siger, at jeg skal tisse ud og græde. Og sådan, du ved, sådan nogle ting der. Ja. Hvornår føler du, at sådan... Du er videre. Jeg tror, efter 2 måneder, så er jeg så ude at drikke bajer og sådan noget der. Og så snæver jeg med en eller anden fyr. Og så kan jeg bare huske faktisk, at fordi jeg tænker, det kan være, at det jo så vil være en lindring. Mm. Men så kan jeg huske, at jeg bare sådan synes, altså at han bare sådan er så klam. Altså jeg bare sådan, jeg kan huske, at jeg står der på den der bodega, og sådan, vi snæver, jeg kan bare huske, at jeg tænker sådan, bare savler ud over mig. Og det tror jeg ikke engang, han gjorde, men jeg tror bare, jeg synes, det var bare så tomt og frygteligt. Ja, alt andet end ham, din ekses læber, var forkert. Præcis, var bare sådan forkert, og ikke, du ved, bare sådan, gjorde det faktisk nærmest bare værre. Jeg synes også, at det er sådan en så genkendelig følelse, det der med, at når man er sammen med nogen for første gang efter sin ekskæreste, så er det som om, at deres duft, eller deres sådan, måden, deres hud føles på, eller deres ånde, eller deres hår, eller sådan alt, der sådan er så intim på en eller anden måde, netop deres savl, deres læber. sådan det hele kan føles så frastødende, ja, men præcis. Fordi det ikke er den rigtige duft. Men fuldstændig, og jeg tror, det er det, jeg oplever her. Ja. Præcis det der. Og det er sjovt, for jeg har nemlig også tit tænkt, at altså, fordi så slem var han ikke, tror jeg. Sådan, du ved, sådan, eller det var han ikke, men det føltes det nemlig. Og jeg tror, det er præcis på grund af det, der du lige forklarer. Jeg tror, der går sådan 7 eller 8 måneder, hvor jeg faktisk, altså jeg kommer ikke sådan ovenpå. Altså jeg er ked af det i den der periode. Det er klart, selvfølgelig bliver det bedre, og jeg vender mig mere til at se ham, og at vi ikke er sammen, og at jeg er ked af det. Jeg er stadig forelsket i ham, tror jeg. Eller det er jeg. Men det er sådan, at jeg kan huske, at jeg har sådan... En af de der indre dialoger med sig selv, hvor man er sådan, nej, jeg er sgu ikke glad. Jeg er ikke glad. Men så, lige pludselig, så gør han sådan lidt, så begynder han at skrive lidt til mig, lige pludselig. Og sådan, du ved, jeg spiller i et band, og så er han sådan, jeg vil prøve at sætte en koncert op med dig i et band, og sådan noget der, det kunne være fedt, og sådan. Og det sådan kommer enormt meget bag på mig, fordi som sagt, han har været ret god til netop at være sådan, hey, nej, det er ikke det, og du ved, vi er bare venner, det er cool, du ved, hold mig på afstand på en måde, sådan, når jeg har prøvet at lægge op til noget. Ja. Men så lige pludselig er han sådan opsøgende. Og så er han bare sådan lige pludselig sådan, så vil han gerne holde i hånd og sådan noget der, og jeg er bare sådan helt desperat på en eller anden måde. Jeg er bare sådan helt sikkert, okay. Ja. Men det er også sådan på en måde, hvor det sådan føles, balancen føles ikke rigtig. Det føles ikke sundt eller godt, hvis du mener. Nej, fordi det er, og bare det er sådan, den jo heller ikke. Det er den heller ikke. Og så er det sådan lidt... Okay, men har du lyst til at være kæreste igen? Og så er han sådan lidt, jo, men okay, men lad os prøve igen. Men ja, du ved, det hele virker off. Jeg kan ikke rigtig forklare det. Det er sådan off. Ja. Man kan bare mærke, at sådan, du ved, ubalancen... Du har også været ulykkelig i 7-8 måneder. Præcis. Altså, så der er jo... Det må føles ekstremt voldsomt for dig, pludselig at være sammen igen. Jamen, det var det også. Og det var sådan det der med sådan... Det var bare sådan... Jeg tror på det tidspunkt, jeg havde jo ikke så meget erfaring med de her ting, og det var første gang, jeg havde været forelsket, så jeg tror også bare, jeg var sådan lidt... Jeg kunne godt mærke, at energien ikke var rigtig, og at jeg også stadigvæk var mega broken over det, og sådan... Og jeg forstod ikke rigtig, hvad der egentlig foregik, men jeg var samtidig også bare sådan så forgabt i ham, at jeg bare var sådan... Okay, så lad os bare være kærester igen. Ja. Men så meget ud af den blå, og vi kan ikke rigtig snakket om det, der var sket. Du ved, det var bare sådan underligt. Og så tror jeg, så er vi sådan lidt kærester i 3 uger-agtigt, og så slår han op igen. Ej, for helvede. Ja. Bliver du så lige så ulykkelig anden gang? På det her tidspunkt har jeg ikke ordene for, hvad det egentlig er, der foregår. Jeg ved ikke, jeg har ikke så mange ord for kærlighed på det her tidspunkt. Fordi der i starten, altså, da vi ligesom er sammen, efter der er gået det her stykke tid, og vi ligesom bliver sådan lidt kærester igen, der skulle jeg jo helt klart have været sådan, hey, hvad for, du ved, altså jeg kunne godt have stillet nogle krav til ham, tror jeg. Ja. Sådan, eller hvad foregår der, hvad du vil, hvad der sker? Du vil være i din fulde ret til det. Ja, ja, præcis, hvor jeg tror, at jeg bare var sådan lidt, nah, okay, du ved, igen bare sådan spillet lidt cool omkring det, sådan lidt, ja, helt sikkert okay. Du ved, vi ja, nok ville vi måske ikke heller ikke stå ved, at jeg havde været mega broken. Nej, og måske heller ikke sådan ville risikere at miste ham ved at stille for mange spørgsmål. Præcis, totalt, præcis. Flaky-flaky-agtig. Og så slår han op, og så bliver jeg mega, mega, så bliver jeg mega, mega ked af det igen. Men jeg kan faktisk huske her, der begynder det så også ligesom at manifestere sig en vrede. Ja. Fordi i al den anden tid, der har det bare været sådan, han var den her fucking engel, som jeg bare var totalt forelsket i, og han havde... Real life John Travolta. Ja, ja. Men så ligesom det her med den her intervention, hvor vi ligesom bliver kærester-agtige igen i 3 uger, og han så slår op igen, der får det sådan et, fuck dig, hvad fuck vil du? Altså, hvad laver du? Sådan, så spændende er du altså heller ikke. Eller det er du, men fuck dig lidt. Jeg bliver sådan lidt sur over det. Og det tror jeg egentlig meget godt på en måde, at den der ligesom kommer frem. Også bare for ligesom at tage ham ned fra den der pedestal om den her perfekte person, der bare... Vreden er bare det bedste redskab i verden til at komme videre. Jeg tror, det var meget godt for mig der, ja. Og ja. Hvordan kommer du så ægte videre? Ja. Altså... Så jeg kan bare mærke, jeg tror, at min følelse for ham daler på det her tidspunkt. Nok på grund af den her vrede, der lige pludselig kommer. Og det der med lige pludselig også indser, at han er også bare et menneske, der er forvirret. Og du ved, han er ikke den her, du ved, engel. Nej. Eller whatever. Men så tror jeg faktisk, selvom at jeg jo egentlig på en måde hader, at det er det, der skal være grunden, men jeg bliver forelsket i en anden. Og det får mig bare til lige pludselig at indse sådan, at ham her, som jeg var rigtig forelsket i, ikke sådan helt giver mig nok. Altså ikke helt giver mig nok, faktisk. Du begynder at sammenligne de to relationer. Ja, jeg får det sådan lidt, hallo, det er lousy at være i den her sådan semi... Eller det er ikke fedt for mig at gå rundt og være forelsket den her person, som tydeligvis ikke sådan rigtig gider mig. Hvor det er så meget fedt at være sammen med en, man har det grineren med, og som virkelig ser en, og som kan lide en sådan rigtig meget. Sådan, du ved, det er bare sådan, wow, okay, det er jo mega fedt. Og det tror jeg, det gør så, at jeg ligesom, så bliver jeg kærester med ham. Og så tror jeg bare, det er sådan et, fuck det der andet der, fuck det. Det er sådan en en-til-en lindring. Eller det er bare sådan, okay, nu har det simpelthen federe. Men du ved, jeg synes, det er træls, at det skal være det der med, jamen, så kom der en anden og erstattede sorgen, du ved. Sådan, fordi det sker tit, synes jeg. Også når jeg snakker med mine veninder om sådan, med de her ting, så er det sådan, fuck man, når man møder en ny, så det er tit en mega fucking fed lindring, altså. Så og det er det jo. Ja, det er jo, altså, det er det. Det er den, i hvert fald sådan, på mange måder den nemmeste måde at komme videre, ikke? Når der kommer en ny. Men nogle gange kommer der jo bare ikke en ny. I hvert fald ikke hurtigt nok til, at man kan bruge så lang tid af sit liv på at have kærestesorg, bare at vente. Nej. Hvis du har oplevet at få sommerfugle i maven af at være sammen med en, du er vild med, så er det fordi hjernen er forbundet med fordøjelsessystemet. Ifølge videnskab.dk er den flagrende sommerfuglefornemmelse i virkeligheden en slags glad form for frygt, som hjernen sender ned til maven og som skaber den her pulserende følelse, vi alle kender. Men der er ikke langt fra den dejlige følelse til en reel frygtfølelse og alle mulige andre følelser, der også sætter sig i maven. Hvordan bruger du sådan, altså musikken i den her kærestesorg? Skriver du sange om den? Jamen, det er nemlig det. I den her kærestesorg, der kan jeg huske der i starten især, at jeg synes ligesom, at jeg har rigtig svært ved at finde et sted, hvor jeg kan få afløb for min frustration og min sadness, ligesom. Og jeg sådan lider desperat efter en måde at netop få det ud på. Men jeg får skrevet et par sange, som giver lidt lindring. Altså, så du skriver om ham? Ja, eller om det jer? Gør jeg. Det gør jeg. Kan du huske nogle sådan tekster eller titler? Ja, det er så sjovt, fordi der er sådan en sang, som jeg skriver, tror jeg, som hedder Hip Bones. Og det er sjovt, fordi jeg har faktisk lige skrevet en ny sang, der hedder Hip Bones, som er sådan en 15 år senere-agtig fortolkning af den sang. Sjovt nok. Det handler om ham, men det handler mere om det der med stemningen, jeg følte. Altså sådan følelsen af ensomhed og af gloom, og sådan lidt flashback til du og jeg, da vi var, og sådan noget. Men det er ikke sådan, your eyes are blue, your hair is curly. Altså det er bare sådan, det er sådan meget sådan gloom-agtigt. Men på sådan en lækker måde, sådan en lækker sørgelig, du ved. Og det kan jeg huske, det giver også lidt lindring. Men senere hen, så lærer jeg så at bruge musikken mere til kærestesorgs lindring. Ja. Da jeg begyndte at skrive de første sange til Mø i sin tid, der var jeg også lige kommet ud af et forhold. Var det godt nok, det var mig, der havde slået op, men der var jeg også, du ved, man kan jo godt være heartbroken, selvom man selv har slået op. Og der kan jeg bare huske, at der havde jeg virkelig sådan en stærk, kreativ periode på sådan 4 måneder efter det. Hvor jeg kan huske, at jeg næsten var sådan lidt, da det begyndte at dampe af, så var sådan, vi gerne, du ved, have lidt mere. Men på det her tidspunkt, der var jeg begyndt at arbejde i Logic, som ligesom er sådan et program, hvor du kan, du ved, indspille vokaler og lave beats og sådan noget. Og der blev Logic virkelig min redning. Det var mega fedt at sidde og have Logic, og kunne sidde og skrive sin sang, og føle, at sådan, det kan godt være, at du ikke gider mig, men jeg har det her projekt, jeg kan kaste mig, og jeg kan kaste min kærlighed ind i det her. Og det var en kæmpe lindring. Og det gav mig helt vildt meget selvtillid, og det gav mig også den der med sådan, fuck that, altså kærlighed til, altså et romantisk kærlighed skal ikke være, det er ikke alt i livet, det er ikke alt, der opfylder dig, eller sådan. Hvor lige pludselig begyndte det også at gå op for mig sådan, at den der, jeg ved ikke, om jeg vil sige selvkærlighed eller selvsymbiose, et eller andet, som der kan opstå, når du har et projekt, du virkelig elsker, du har nogle drømme og noget. Du ved, sådan, det er sådan ligesom et kærlighedsforhold til sig selv sådan på en eller anden måde. Jeg ved godt, det lyder sådan lidt klichéagtigt, men det kan jeg virkelig huske, at jeg, du ved, jeg havde muligheden for at selv sidde hver dag, hvis jeg ville, og skrive sange og arbejde på et projekt og arbejde mig hen mod et goal og sådan have de her dagdrømme. Sådan, det var sådan, det gav så meget lys og så meget energi, og så meget sådan selvtillid, altså sådan på et helt nyt level, som jeg ikke havde prøvet, at nogen fyr havde kunne give mig før. Eller sådan. Så på den måde var det jo en mega fed opdagelse, ligesom der jeg begyndte på Mø-projektet, hvor jeg, der var det jo også bare sådan den sygeste oplevelse. Altså. Så Mø blev faktisk skabt i kærestesover? Altså det gjorde det jo på en måde, fordi de sange der, de første sange, som jo ligesom blev fundamentet, det var alle sammen noget, der blev skabt lige der. Ja. Hvad er det for nogle sange, og hvad handlede de ligesom om? Maiden, det var lige inden breakuppet, men det lå totalt i kølevandet, så jeg vidste godt, at okay, du ved, jeg tror, det var sådan en pre-breakup-sang. Og så Pilgrim og Never Wanna Know, især Never Wanna Know, det var sådan den officielle breakup-sang, tror jeg. Og også Don't Wanna Dance, men det var så sådan den der følelse af, fuck man, jeg er fri nu. Nu er jeg fucking fri. Var det fedt. Så pre-breakup-sangen var sådan en frygt for brudet? Ja, og det var så det. Men også en bevidsthed om, at jeg bliver nødt til at være den, jeg er, og gøre det, jeg vil. Bliver nødt til at bryde fri? Ja, præcis. Og Pilgrim blev som sagt også skrevet lige der, og det, egentlig så er det jo lidt de samme fordi, tematikker som Maiden, som også bare sådan den der følelse af er, at vi har sin egen frihed, sin egen selvstændighed og gør, hvad man selv har lyst til. Og så Never Wanna Know var sådan decideret sådan, okay, farvel, men jeg er ked af det, men vi skal ikke være sammen. Men jeg gider ikke at vide, hvem din næste kæreste bliver. Nej. Og så Don't Wanna Dance, som ligesom var, jeg er fri, og jeg er single, and ready to mingle. Ja. Det her brud, som vi snakkede om før, det skal jo for 15 år siden. og siden da, der, hvor mange gange har du haft kærestesorg? Jamen, der vil sige, at jeg kun har haft én rigtig stor kærestesorg siden det. Og hvad har du lært sådan i under det andet brud, for eksempel? Fordi du var jo meget ung her, og var måske bare sindssygt meget, lyder det som om, i din følelsesvold, og sådan en lille bold af kaos, og en rigtig smoothie af sindssyge følelser, der peger i alle retninger, og bare sidrer derudad. Jeg har slet ikke ved, hvordan man skal håndtere det, eller være i det. Det, som jeg især lærer anden gang, jeg vil sige, anden gang, der er jeg også en kaotisk smoothie, altså det er jeg helt klart også. Altså, men har som sagt, jeg tror, den store forskel, det er det der med, at jeg lige pludselig opdager, at jeg kan skabe en modvægtsfølelse, altså en følelse af lys og energi, igennem det her med at lave musik. Men også kunst, jeg går på kunstakademiet på det tidspunkt, altså at være kreativ og bruge sig selv og kreere noget. Sådan. Jeg tror igennem begge breakups vil jeg også sige, bare sådan, fordi jeg snakker jo nærmest om det som en selvfølge, men det der med at have rigtig, rigtig gode venner, som man rigtig kan snakke med det om, og som forstår det, og som ikke synes, der er noget nederen eller weird i at dykke sådan dybt ned i følelserne, og virkelig, altså virkelig gå ind i det, du ved. Sådan. Og der har jeg altid været meget, meget heldig at have en rigtig great vennegruppe, som er meget god til at tage tyren ved hornene, eller hvad man siger. Og ikke bliver træt af at høre på det samme det. Nej, igen og igen. Og som kan relatere, og som forstår, og som bare sådan er interesseret i de der følelser. Så man føler sig ikke skamfuld over, at man føler meget, eller at man er lidt dramatisk, eller sådan, fordi det gør vi alle sammen. Så det, du ligesom får ud af det nummer to brud, det er at finde den der kærlighed til kreativiteten, i stedet for det romantiske forhold. Ja, jeg tror, det der med at finde en modvægt til den der kærestesorg. Jeg synes, der er en eller anden form for selvkærlighed i det der med, når man sidder og kreere ting, og du er i flow, og du skaber noget, og du i hvert fald altså tit i kunst eller i sang, eller hvad man nu laver, så putter man jo også noget af sig selv, og man reflekterer jo over de her hjertesorger, eller hvad det nu er, man dealer med, det reflekterer man jo også over i sit kreative outlet. Så på den måde, så er det jo også selvterapi på en eller anden måde. Og det føles bare helt vildt rart på den måde, at ud over ens veninder og familie, bla bla bla, som selvfølgelig også støtter op, men det der med at sådan Det giver bare helt vildt meget selvtid, der med at føle, at jeg fucking kurerer mig selv lidt med det her lækre, du ved, sådan kreative terapi. Det fjerner jo også et fokus, altså fordi du bliver nødt til at koncentrere dig det. Om noget andet. Ikke? Præcis, du kommer i flow, altså glemmer alt omkring dig og skaber noget, og så er det rent nok så selvfølgelig lidt ligesom det, der vi snakker om med søvn, og så vågner du, og så er det sådan, jeg er ked af det. Sådan kunne det selvfølgelig også, jeg kan også huske, sådan var det da også nogle gange i den der periode efter andet breakup, hvor så sad man og arbejdede sådan 4 timer på en sang, og det er sådan, fedt, ja, men jeg kan se det her, jeg kan se det blive spillet i radioen. Fedt, det blev aldrig spillet i radioen. Men du ved, og så vågnede man op fra den der flow-følelse, og havde det sådan, mit liv er lort, hvor fanden gået? men så var det sådan, alligevel ikke sådan helt så slemt, fordi så samtidig havde man sådan, men jeg har lige lavet det her. Ja, og jeg har lige fået en pause. Jeg har lige fået en pause, og jeg har lige lavet det her, og det er bare sådan mega sådan fyldestgørende. Ja. Så det var rigtig fedt. Det var godt at lære det. Hvordan tror du, du ville håndtere et brud i dag, hvis du fik kærestesorg nu? Jamen det er jo sådan, gud, altså det er jo sådan lidt nøjere, og det er lidt noget andet, fordi det er det, man nu, den kæreste har nu, har jeg jo været sammen med i meget lang tid. Og på det her, altså, inden jeg mødte ham, der var det længste forhold, jeg havde været i. Det var sådan 2,5 år. Og sådan, og hvor lang tid har I været sammen? Vi har været sammen i 8 år. Fucking 8 år. Så jeg har det sådan lidt, det tror jeg er en helt ny kaliber, for så er det jo, du ved, når man har været kæreste med nogen så lang tid, så er man jo også blevet motherfucking close. Altså, så det er jo, det er jo lige pludselig som om at miste en rigtig god ven også. Altså, og et menneske, som altså, er meget, meget tæt på en. Så det tror jeg, det er sådan en helt, det er et helt nyt level, tror jeg, af kærestesorg. Det er lidt som at miste et familiemedlem. Præcis. Fordi det er også det, jeg snakker mega tit med mine veninder om det her med sådan, det er så fedt med venskaber, fordi, jeg ved ikke, selvfølgelig er der nogle venskaber, hvor det er sådan, man bliver nødt til at slå op med en ven, men det er jo, og nogle gange vokser man fra hinanden, og så videre, men det der er med venner, det er sådan, det er ligesom om, det er sådan en flydende ting, som man ligesom, selvfølgelig skal det skal selvfølgelig nurtures, og man skal, men det er sådan lidt mere frit, du ved, på en eller anden måde. Og så kan det være, at man har en periode, hvor man ikke lige ses. Det er fint. Og så begynder man at ses igen, eller sådan. Det kan være, der går nogle år, hvor man ikke rigtig ses, men så ses man igen. Du ved, der er den der, den der åbenhed og frihed sådan i venskaber. Elasticitet. Ja, som bare sådan er mega svedig. Og jeg vil ønske, at det kunne være sådan med forhold lidt mere, men du ved, med romantiske relationer, bliver det tit bare meget sådan, nu er det dig og mig-agtigt. Ja. Og det er jo, og don't get me wrong, altså der er jo også noget smukt i symbiose og sådan noget der, men det er jo også bare det kan, det, netop når man, hvis man har været kæreste i meget lang tid, og man slår op med hinanden, så kan det jo bare godt, tænker jeg, være sådan ret sådan fucking voldsomt. Altså hvis jeg skulle slå op med en veninde, det ville da være det værste. Altså. Hvad hvis, altså hvis du fik knust dit hjerte i morgen, tror du så, at du ville blive derhjemme og ligge og græde, eller ville du tage hen til dine forældre? Vil du ringe til dine veninder? Vil du tage i byen og drikke dig fuld? Vil du være sammen med en anden? Vil du skrive en sang? Hvad jeg tror, vil du ligesom vi gør det hele. Jeg tror, vi gør alle tingene. Bare sådan, ja, hen over det næste stykke tid. Ja. Fordi det er jo, altså, det er jo meget, altså, det er jo de der ting, der, som jeg gør, når jeg får knust mit hjerte. Hvis du skal prøve at sige, hvad dit allerbedste råd er, til en, der sidder med kærestesorger lige nu? Jeg synes, det bedste, man kan gøre, det er at prøve at lave noget. Altså, nu er det jo ikke alle mennesker, der er kreative på den måde, men hvis man har et andet, man går op i og dyrke, altså hvad end det nu er, sådan en eller anden form for aktivitet, der virkelig giver en energi og mod, og giver en lidt selvtillid, sådan, eller sådan, så selvom det kan være, man kan være meget tung, jo, og man kan være meget bare sådan ødelagt og ked af det, sådan, så er det jo, du ved, kroppen vil gerne bevæge sig, og kroppen vil gerne gøre et eller andet og skabe et eller andet, så jeg tror, så skal man prøve at se, om man kan dyrke noget af det her, man synes er spændende. Tvinge sig selv lige op til at komme i gang med et eller andet slags projekt, som man ved under normale omstændigheder vil gøre en glad. Ja, simpelthen. Det var bare sådan, det var så god en metode for mig. Det der med at sætte mig ned og arbejde i Logic. Altså. Jeg tror også, der er også den ting ved det, at når du sidder og går i gang med et kreativt projekt og laver musik under din kærestesorg, så handler sangene jo om din kærestesorg. Ja. Ja. Og fordi det er det eneste, man kan tænke på, når man har kærestesorg, så gør det lidt nemmere at koncentrere sig om et projekt, når det handler om det. Ja. Det er faktisk rigtigt. Og der er det jo nok måske noget andet, hvis ens... Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der vil sige det, at det ikke passer. Men det kan jo godt være, det er noget andet, hvis man for eksempel elsker at bage en kage eller sådan. Jeg ved ikke, om du på samme måde kan lægge følelserne ind i kagen. Men det kan du måske godt lidt, men det er selvfølgelig ikke... Det tror jeg godt, man kan. Det tror jeg også godt, faktisk. Det er rigtigt. Men du har ret i, at jeg har da helt klart tænkt, at det har været rigtig rart for mig, det der med at min kreative go-to, det er noget, hvor man ligesom også putter ord på, hvad det er, der foregår inde i en faktisk. Og det er jo selvfølgelig meget. Altså, jeg for eksempel, jeg har altid syet, siden jeg var lille. Nice. Virkelig, virkelig meget syet. Da jeg var barn, syede jeg alt mit tøj selv. Pisse. Og syede min brudekjole, og bare har altid syet. Ja. Og da jeg fik galopperende kærestesorger for nogle år siden, der var det eneste, der kunne fjerne på en eller anden måde mit fokus, eller sådan gør, jeg kom op af sengen, det var, at jeg ville bruge hele dagen på at sy nogle glimtende Beyoncé-agtige kjoler. Fantastisk. Hvor jeg gik på tyrkiske markeder og købte sten og diamanter og alt muligt, og så... Men seriøst, yes! Altså, there you go! Det føler jeg da, det kan jeg da totalt godt relatere til. Ja, det der, og altså. Der var det nemlig også, at grunden til, at jeg kunne det, var også fordi, at jeg jo havde en mission om, at han skulle se, hvor smuk jeg var i de kjoler. Ja, helt sikkert. Og det kan godt være, at endgamet var lidt giftigt, fordi at det handlede om ham i virkeligheden. Jo. Men de 12 timer, hvor jeg sad og syede den der kjole, havde jeg det godt. Ja. Og det var bare... Præcis, altså, og gav det dig ikke også en følelse af sådan at tage magten lidt tilbage på en måde? Altså. Jeg følte mig så smuk i de kjoler, og jeg følte mig så dygtig, at jeg kunne lave dem. Præcis. Og jeg glædede mig helt vildt meget til at have dem på. Præcis, mega positivt selskab boost. Mm. Altså bare sådan, ja tak. Ja. Det er sgu meget godt. Ja. Mega fedt. Jamen, så er vi fuldstændig på bølgelængde. Musik kan hjælpe dig i din kærestesorg. Der er mange grunde til, at det er sådan. Men en af dem er, at din hjerne, ifølge videnskab.dk, tolker musikken som signaler om overlevelse, som sætter nogle gode biologiske processer i gang i din krop. Det sker, fordi mange lyde i musik minder vores krop om de lyde, vi helt primalhjerneagtigt kender fra naturen. Høje, pludselige lyde er ligesom advarselslyde i naturen, og afslappende musik minder måske om fuglekvidder eller beroligende vandlyde. Og den forbindelse til naturen gennem lydene kan ifølge forskning reducere stress, gøre dine muskler afslappede og håndtere smerte i din krop, som ellers kan være ret konstant, når du har kærestesorg. Nu vil jeg gerne prøve at lave en kærestesorgsversion af Festlejen, jeg har aldrig. Ja, den kender du godt, ikke også? Ja, det gør jeg. Absolut. Okay. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Altså, okay, men det er fordi, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg tror ikke, når nogen af mine kærester har været utro. Nej. Der er en, jeg mistænker for det, men det er faktisk noget, jeg begyndte at mistænke om for her sådan 10 år efter. Nej, hvad er der sket, siden du... Altså. Det er fordi, du ved, altså, jeg tog, dengang så var sådan noget, så havde sådan en kæreste, og så var han sådan, men så havde han sovet i telt med en eller anden pige på Roskilde, og sådan noget. Jamen, de havde bare ligget og holdt om hinanden, og sådan. Og jeg var blevet pisse sur, men så var sådan, de har nok bare ligget og holdt om hinanden. Men nu er jeg sådan lidt, det kan sgu da fucking godt være, de har knaldet. Altså, det kan sgu da godt være. Altså, du ved, så jeg er faktisk... Er det sjovt, at du tænker på det nu? Jamen, og du også, fordi jeg tror bare, det er wait det der med... Wait a minute, 10 years later. Jamen, det er ikke engang løgn, det er sådan noget, jeg sådan har tænkt på de sidste par år, hvor det bare sådan, hey, det kan altså godt være, at jeg var lidt naiv der, men... Men så ja, så jeg har aldrig prøvet ligesom en situation, hvor det sådan, nej, han har været utro. Jeg tror faktisk, at jeg vil være sådan en, der har, vi har ret svært ved at tilgive det, for at være helt ærlig. Ja. Tror jeg, vi bærer ret meget af. Så hvis du fik at vide i morgen, at din kæreste havde været der utro, vil du så, din umiddelbare tanke, var det, så er det slut? Altså eller? Hvis han havde knaldet med en anden, ja, så fucking ja, det vil være slut. Yes. Nej, undskyld. Beskeden er sendt afsted, hvis han lytter med. Nej, nej, I'm sorry. Men, han, men det har han selvfølgelig altså, ja, nej, nej. Ja, det er mit svar. Det tror jeg altså. Jeg har aldrig fået en tatovering, som på en eller anden måde symboliserer en kæreste. Nej, jeg var lige ved at få en, men det har jeg faktisk ikke fået. Nej. Hvad var du ved at få? Jeg var lige ved at få sådan en mumitrol, der ligesom lignede en af mine forrige kærester. Men den fik jeg heldigvis aldrig, så slog vi op, inden at jeg fik den. Så det var rigtig heldigt. Hvordan lignede den ham? Du ved, sådan lidt det samme hår, og sådan lidt samme udtryk, og sådan lidt sådan glad og dansende og vinagtig, du ved. Okay. Ej, det var heldigt. Ja. Totalt. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Altså jo, altså det ved jeg ikke, desperat. Altså, jeg har da helt klart prøvet at være meget snu og sådan uspekuleret. Hvordan? Og, jamen altså sådan bare sådan virkelig prøvet sådan at og sådan altså sådan det der med virkelig at lade som om man er totalt cool omkring alting, altså sådan du ved, prøver sådan at snige sig ind på sådan en vendemåde-agtig eller sådan. Du har ikke sådan pludselig troppet op et tilfældigt sted og lige været der, hvor... Jo, ej, det har jeg gjort mange gange. Okay, men hvis det er desperat, så yes, det har jeg gjort. Eller, du ved, skrevet et eller andet vildt brev, eller skrevet ham en sang og sendt den, eller... Jo, jeg har gjort alt sådan noget der. Ej, okay, yes, jeg har 100% gjort noget desperat. Kan du huske sådan en tekst fra sådan en vind tilbage sang? Jo, men altså, nej, jeg synes, det er lidt pinligt faktisk. Men det er sådan, altså, så tror jeg, så har jeg skrevet sådan nogle sange, hvor jeg var sådan lidt sur, og sådan lidt du ved, så lidt mere sådan henkastet, sådan, fuck laver du, mand? Hvorfor er du ikke sammen med mig? Du ved, sådan noget der. Det har jeg lavet. Sådan, kan du ikke se, hvor lækker jeg er? Ja, sådan, kan du ikke høre, hvor great jeg er, hvor nice jeg er, sådan, hvad fanden laver du? Sådan lidt mere sådan agra, måske. Det er sådan lidt en Cardi B-vibe, hvis sådan rapper-piger skulle have deres kærester tilbage. Ja, helt klart lidt mere sådan, helt klart lidt surt. Ja. Ja. Ikke den der græde, sådan. Nej. Gud forbyde det. Jeg tror egentlig, at vi har haft meget godt af at vise lidt mere blødhed egentlig i alt det. Men jeg tror bare, at jeg tænkte sådan, nej, it's the hard way or the highway. Nej, jeg ved det ikke. My way or the... Jeg ved det ikke engang. Jeg var bare sur og såret. Jeg har aldrig dedikeret en sang fra scenen til en ekskæreste. Nej, det har jeg aldrig. Har du dedikeret en sang til en ekskæreste uden ligesom at sige det, men hvor du ved, det her, den her, den går ud til? Ja, altså det har jeg. Jeg har den her sang, You Never Wanna Know, som er ret meget direkte om og til en person. Ja. Så på den måde, så hvis jeg vil sige, hver gang jeg spiller den i Odense, du ved, han kommer ligesom fra Odense, så er jeg sådan lidt, ja, den er, du ved, ja, den er til ham. Hvis han er her, du ved, You Never Know, altså, så er den jo til ham. Ja. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op med en kæreste. Ej, undskyld, det tager mig så lang tid at svare. Det kan jeg ikke tænke. Nej, altså dem, der har slået op med mig, der har jeg ikke haft lyst til at slå op, tror jeg. Nej. Men altså, en anden ting, jeg ved ikke, fordi jeg har nogle gange, når jeg har slået op, så har jeg været meget sådan, så har jeg ikke været sådan så direkte omkring det, så har jeg mere været sådan, åh, jeg skal have en pause, og så forsvinder jeg sådan lidt og glemmer at svare tilbage, du ved. Så ja. Jeg har måske fortrudt, at jeg ikke har været mere sådan, jeg slår op, okay? Jeg slår op. Farvel. Jeg har ikke været så direkte. Nej, det er også, altså, det er den største klassiker af alle, at være sådan her, det skal ikke være os lige nu, men vi slår jo bare op for, at det ikke bliver rigtig grimt, så vi kan finde sammen igen, præcis, når det er rigtigt. Oh my god, altså det der, det er virkelig mig. Og det er så pinligt. Jeg vil virkelig gerne, hvis jeg nogensinde skal slå op igen, så vil jeg virkelig fucking lige gøre det ordentligt, i stedet for at være så kujonagtig. Fedt. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Jo, jeg har nok måske lidt taget hævn, tror jeg. Hvordan? Altså, jamen, altså, hvor man ligesom sådan, hvor man sådan prøver måske lidt at sådan såre dem, eller gøre dem sådan lidt ked af det. Eller. Sådan med at være sammen med en, de kender, eller? Ja, for eksempel det, eller bare sådan, eller måske være lidt grov i munden, du ved, sådan, sige noget, der er lidt, hvor man lidt trykker på nogen. Måske i sin seje sang, man sender. Ja, måske sådan noget der. Måske en sang, hvor man måske lige er lidt for grov og sådan. eller at man bare sådan er lidt kold eller sådan på en måde, der måske er sådan lidt til den grove side. Jamen, jeg har i hvert fald helt klart, jeg tror da nok, jeg har udsendt nogle energier, som kan være lidt i, der har været lidt sårende for nogen. Ja. Men det har været dem, der slog op med mig, og så det, fordi jeg har været såret, så har jeg været sådan, fuck dig, rigtig. Er du med på at prøve at hjælpe et par lyttere, absolut, som har kærestesorg lige nu? Ja, ja. Hej Maria, jeg har et spørgsmål, som er lidt anderledes, da det ikke omhandler min egen kærestesorg, men min venindes. Min veninde er nemlig blevet slået op med flere gange af den samme fyr, men ender alligevel med at skrive til ham og blive taget tilbage af ham gang på gang. Og der er bare ikke rigtig noget, der ændrer sig i hende og hendes ekses relation, efter de har fundet sammen. Så hvad gør man så som veninde til en med kærestesorg, der har varet over et år? Og hvordan får man sin veninde til at komme videre? Og det er nok mere en form for besættelse end din forelskelse, og det tager virkelig på hendes selvtillid, så jeg får sådan helt ondt indeni. Og samtidig gør det også rigtig, det gør det rigtig svært at være en god veninde, da jeg bliver sådan frustreret over hendes valg. Jamen, jeg håber, I kan hjælpe. Ja, altså, jeg har altså haft veninder, der har haft det der problem der før, synes jeg. Så jeg synes, det er sådan virkelig en klassisk en, og det er mega svært. Ja. Altså, man kan ikke tvinge ens veninde til at se den sandhed, man selv synes, man ser, hvor det bare sådan, det er ret obvious, at det er toxic det her, og det bliver ved med at være usyndt, og det er det samme loop, der bliver ved med at ske, og du bliver ikke glad, og jeg kan også sagtens relatere til det med netop sådan lidt besættelsesagtig tilstand, eller codependent, eller hvad det nu end er, men hvor det er bare sådan, det er nemt at sidde som veninde og have det sådan, det er lort, du skal ud, Og det, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man siger ærligt på en god måde, prøver at fortælle dig om sådan, hey, jeg ser det sådan og sådan, og kan du ikke også godt se, og sådan, at man taler det. Man skal helt klart være ærlig over for sine gode veninder omkring, hvad det er, man ser, men man må nok også lidt acceptere nogle gange, at de bliver også nødt til at finde ud af det selv, ligesom. Og nogle gange er det jo også som om, at og, man... Og så er det bare vigtigt, at du er der, undskyld. Jeg vil bare sige, bare du er der for dem, og du vil gerne snakke med dem. Og, men selvfølgelig også sige, okay, men det er det samme, der sker, så jeg bliver nødt til at sige til dig, nej, altså det, du laver den samme fejl, jeg er ikke enig i det, du gør, men jeg er her selvfølgelig for dig, du ved sådan. Det synes jeg virkelig er et godt råd, fordi det er jo, man kender i hvert fald også fra sig selv, det gør jeg, det her med, at man bliver nødt til at gå tilbage. Mm. Mega mange gange nogle gange, og man bliver nødt til at fucke sig selv helt op, og man bliver nødt til at skrive og ringe klokken 3 om natten, fordi man ikke kan lade være. Og, man kan ikke lade være. Og man ved kun selv, hvornår man ligesom har ramt den der bund, hvor man så kan komme op igen. Ja, præcis. Men før du har givet det alle de chancer, du føler på nogen måde, det har, så kan du jo ikke komme videre. Præcis. Så selvom både din veninde og måske dig selv godt kan se... Ja. Fornuftigt set, jamen du har ret, han er giftig for mig, men jeg bliver nødt til at fuck mig selv helt op, før jeg kan blive god igen. Præcis, det er nemlig det, og jeg kender det jo også godt, det er, jeg har jo også prøvet noget lignende selv, altså netop, at der skal ligesom ske det der skift ind i en, hvor man bare sådan, ved du hvad, prøv at høre, nej, fuck det, jeg, du ved, lige præcis så for det meste, skulle man jo håbe, der vender det jo på et tidspunkt, hvor man sådan lidt, okay, nu har jeg ligesom fucket mig selv nok op i det her, og nu er jeg fucking bare ikke klar på det længere. Ja, og det kan tage meget længere tid, end ens, altså det gør for ens veninder, som står uden følelserne i det, ikke? Præcis. Men jeg synes, det er så rigtigt, at man behøver ikke som veninde så lade som om, at man synes, det er helt fint hver gang. Nej. Man kan sagtens sige... Vær ærlig. Ja, og sige, ja, det gør mig vildt ked af det at se dig gå tilbage til det her menneske hele tiden, for jeg ser dig blive ulykkelig, og han er ikke god nok til dig. Nej, og du fortjener... 1000 gange bedre, men jeg elsker jo dig overalt på jorden. Ja, og jeg er for dig. Og jeg er her i hver kærestesorg lige så lang tid, det skal være, men jeg håber fandme, at du snart bryder ud, og hvis du har brug for hjælp og råd til det, så er jeg her til at hjælpe dig. Ja, præcis. Det er det, jeg synes, man kan gøre som ven. Min kæreste gik fra mig for 2 år siden, fordi han ville være alene og finde sig selv, da han har haft et tidligere forhold, og derfor har haft en kæreste, siden han var 15. Men vi stoppede aldrig kontakt og fandt så småt sammen igen. Nu står vi det samme sted i dag, 2 år efter, og hans behov for at lære sig selv at kende og være individuel er ikke forsvundet. Han elsker mig stadig, og jeg elsker stadig ham, men derfor er håbet heller ikke forsvundet fra min side af, om at vi finder sammen igen. Jeg har skrevet til ham, at jeg ønsker, at vi ikke har kontakt foreløbig, for jeg kan passe på mig selv, og han kan mærke, hvordan et liv uden mig i det er. Men nu står jeg her og er bange for at give slip på håbet, men er også virkelig bange for at pine mig selv. Hvad er det rigtige valg? At kæmpe og bevare håbet og tage kontakt om et stykke tid, eller skal jeg give slip og forsøge at komme videre? Jeg synes også, det der er en rigtig svær situation. Altså. Men jeg må, hvis jeg skal være sådan fuldstændig ærlig, og jeg er selvfølgelig rigtig bange for, at jeg misforstår situationen, og at jeg træder nogen over tæerne ved at sige det, men jeg synes jo, det lyder en lille bit smule som om, at han så måske ikke helt ved det lige så meget som hende. Eller det, altså, det vidner det jo lidt om, kan man sige på en måde. Og jeg forstår det siger godt, han jo. Han ikke det vil. Siger han jo faktisk. Det er rigtigt. Og at selvom han så, de bliver ligesom ved med at finde sammen, og selvfølgelig elsker han hende og sådan noget der, men at han jo som sagt bare måske ikke ved det helt lige så meget som hende. Og jeg tror, jeg forstår godt, hvis hun gerne vil holde fast i håbet om det, og det kan også sagtens være jo, at det ændrer sig, at det vil blive godt igen og sådan noget der, og at han gerne vil hende lige så meget, som hun vil ham. Men jeg tror bare, hvis det var min veninde, eller hvis det var mig, så tror jeg, at så vil jeg nok... Så vil jeg nok få det sådan lidt, nu vil jeg prøve at give lidt slip på det. Så kan det godt være, at jeg går og har et lille håb, men jeg vil prøve sådan aktivt at give slip på det. Og ligesom prøve at have det fedt med mig selv. Altså, og igen prøve at skabe nogle ting, sådan jeg kan booste mig selv og mit liv, og måske kigge efter andre, og bare sådan, være sådan lidt, det du ved, lad som om han er ude, faktisk. Ja. Sådan vil jeg nok have det, eller ja. Ja, og jeg synes egentlig også, altså, der er meget Altså sådan, det er som om hele hendes liv ligger sådan i hans hænder. Præcis, præcis. At det hele afhænger af, hvad han har lyst til lige nu, ja, hvad han har lyst til i morgen, præcis, hvad han har lyst til om et halvt år. Ja, og det er det sådan, at, ja. Det kan, man kan bare ikke ligge. Altså, det er i hvert fald meget, meget, meget hårdt og meget trist at lægge hele sit liv og sin lykke over i nogen andres hænder. 100%, og der er bare heller ikke ret meget energi i det. Det er bare sådan, what's in it for you? Altså, ja. Hvad med din egen basket? Hvad vil du have i din basket? Altså sådan, var det også sådan lidt, fint nok, det kan godt være, han kommer tilbage. Jeg forstår godt, at hun er mega vild med ham, og det kan være helt vildt svært, som vi jo godt ved, og sådan noget. Men bare sådan, ja, jeg synes også, hun skal tage lidt af sig selv tilbage fra ham. Altså, ja, hun skal tage magten tilbage over det, fordi i virkeligheden, så er det ligegyldigt, om han kommer tilbage eller ej. Ja. Lige meget hvad. For hun ved det jo ikke, og man ved ikke, hvad fremtiden bringer. Nej. Altså, det er en anden ting. Og han kan jo gå og komme de næste 40 år, ja, men princippet. Hun bliver ligesom nødt til at beslutte sig for, at hun skal finde en helhed i at være sig selv. Ja. For hvis hun er standby og bare venter på ham hele tiden, så tror jeg også bare, at hun sender et signal til ham om, at han kan godt gå og komme, som han vil. Præcis. Og han kan godt pludselig få lyst til at være individuel igen om et 100, år. Præcis. Det er nemlig det er en lille bit smule selvudslættende. Og det er da bare sådan, it's not worth it. Ej, det er, og jeg tror også, altså hvis man tænker på sig selv, så synes jeg i hvert fald, at hvis, når jeg har oplevet kærlighed, som føles rigtig og tryg og god, så har jeg godt kunnet finde ud af at gøre individuelle ting og finde mig selv samtidig med jer i den relation. Ja. Eller man kan aftale, jeg vil gerne ud på den her rejse. Ja, kan vi finde ud af at have et langdistanceforhold, eller kan du komme og besøge mig, eller hvad det nu kan være. Absolut. Men man går ikke bare fra hinanden, altså en gang om året, for lige at få lidt. Nej, men det er også, fordi jeg kender det, du ved, den der konflikt, det er jo også netop det der med nogle gange, hvis man går lidt hurtigt over et nyt forhold, så kan det også godt nu. Jeg har da også prøvet sådan, at jeg blev kærester med en, som lige var kommet ud af et langt forhold, og han gik da også og dealede med nogle ting, og det var også svært, og jeg tror der også, der var en del af ham, der både sådan savnede ekskæresten selvfølgelig, også selvom de ikke skulle være sammen mere, men han savnede ekskæresten, og havde måske en følelse af, at jeg gerne ville være alene, men samtidig var han jo også forelsket i mig, hvor det sådan, det skaber selvfølgelig lidt konflikt, og det er da også en lille smule problematisk, det der med at kunne føle, at man har brug for space, men ikke rigtig kan få det, men samtidig, hvis man rigtig gerne vil det, så er det jo sådan, så finder man jo en vej, som du siger, hvor man kan arbejde med sig selv og med det her, man skal komme over, du ved, samtidig med, at du er sammen med den nye, hvis man kan finde ud af at tale om det og sådan. Så. Jeg synes i hvert fald, at man skal være sammen med, at hun skal være sammen med en, som vil hende mega gerne. Ja. Og det vidner det her bare ikke helt om. Altså nu har han er tydeligvis forvirret, og han har slået op to gange nu. Mm. Og som vi også snakkede om før, selvfølgelig så kan man kan ikke sige til nogen, hvornår de skal give op på noget. Hvis hun har brug for at gå og vente, og det er en del af hendes proces, så må hun gøre det. Absolut. Men sådan, det sundeste, bedste råd vil være at give slip. Ja, jeg er fuldstændig enig. Fordi han kan komme tilbage, eller han kan lade være, men lige meget hvad, bliver hun nødt til at leve et helt liv, hvor at hun er hel og ikke halv, når han ikke er der. Nej, men jeg er så enig. Jeg synes nemlig også, det er det bedste råd, vi kan give, men samtidig også sådan, hvis du har brug for at være i det der og gå lidt frem tilbage, så gør du det. Er der noget, som du føler, du ikke har fået sagt, eller noget, du sådan har tænkt over i forhold til kærestesorg, som du vil sige afslutningsvis, inden vi slutter af? Nej, jeg tror faktisk, vi er kommet ret godt omkring. Ærligt. Ja. Jeg har i hvert fald nydt den her samtale helt vildt meget. Også mig. Helt vildt meget, ja. Jeg elsker også at snakke om sådan nogle ting, og du er så god at snakke med dig om, så det er jo dejligt. Tak, i lige måde. Mø, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Kæmpe fornøjelse. Fedt. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.